دا ډېر ښه شعر د مولانا نصیر الدین غوروشته دی. وعن أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله والصادق قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله والصادق قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله والصادق ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشر؟ قال اذا يبتكر. فاخبر به معاذ عند موته تاخما. يا روايه پہلے گزر چکی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ معاذ نے کہا کہ میں حضور کی پیچھے کوتے پر سوار تھا, مجھے تین مرتبہ فرمایا یا معاذ, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وصادق, آخر میں فرمایا کہ جو آدمی گواہی دے خدا کی وحدانیت اور میری رسالت اور تبلیغ کی تو ان کو جنت کی بشارت دے. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو خبر دوں؟ فرمایا نہ بتاؤ, پھر لوگ اسی پر اعتماد کر کے نہ نیکی کریں گے اور نہ گناہ چھوڑیں گے. حضرت معاذ فرماتے میں نے موت کے وقت یہ حدیث بیان کی تاکہ کتمانی حدیث کی ضد میں نہ آؤ اور لوگوں کو حدیث پہنچ جائے. وعن انس ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ السلام اس حال میں کہ معاذ ردیفہ آپ کی پیچھے سوار تھا علی الرحل کی جاوے پر, فرمائے اے معاذ قال لبیک یا رسول اللہ, لبیک منا اتیع لکا اطاعتا بعد اطاعت, یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں اطاعت کے بعد یا رسول اللہ, وصادق اوافقک موافقتا بعد موافقت, یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کی موافقت کرتا ہوں موافقت کے بعد, یعنی آپ بار بار حکم کریں میں اطاعت کروں گا, آپ بار بار حکم فرمائیں میں آپ کی موافقت کروں گا مخالفت نہیں کروں گا. پھر حضور نے فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصادق, پھر فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصادق, تین مرتبہ. یہ تین مرتبہ حضرت معاذ نے اس لیے پکارا تاکہ معاذ کو اپنی طرف متوجہ کرے, یہ اشارہ ہے کہ یہ آنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے, تو اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تین بار فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ, تیسری بار فرمایا ما من احد, نہیں ہے کوئی شخص یشہد جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وان محمد الرسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور یہ بات کہے صدقا من قلبی دل کی گہرائیوں سے, الا حرمہ اللہ علی النار مگر اللہ اس کو آگ پر حرام کرے. اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جہنم پر حرام ہے اگرچہ وہ دنیا بھر کی گناہ کرے اور کوئی فرض بجا نہ لائے, حالانکہ قرآن میں ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اگر انسان رائے کی جرنی کے برابر گناہ کرے اس کی ذرہ وہ دیکھے گا. یا سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کافی ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, ٹھیک, اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک کلمہ کافی ہے نجات عن العذاب کے لیے. اس کی ایک توجیہ قاری نے یہ کی ہے کہ حرمہ اللہ علی النار بشرط العفو، کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر تمام گناہ کیے، اللہ مجھے آگ پر حرام کرے گا بشرط ہی اللہ مجھے معاف کرے، اور جب معاف ہو جائے تو پھر گناہوں کے باوجود جنت میں جائے گا، جہنم پر حرام ہوگا بشرط العفو. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ نار سے مراد نار مؤبد ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر تمام گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو آگ مؤبد پر حرام کرتا ہے، کیونکہ نار مؤبد اعدت للکافرین، وہ خاص کفار کے لیے ہے، مومن کے لیے نار مؤبد نہیں ہے. تو یہاں نار سے مراد نار مطلق ہے یا نار مؤبد؟ بات سمجھ میں آئے؟ دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد یہ کلمہ ہے مع جمیع لوازم کے، یعنی جو یہ کلمے پر عمل کرے گا جمیع لوازم کے ساتھ، اور اس کے لوازم دو ہے، ترک تمام گناہوں کا اور فعل تمام طاعات کا. باقی اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھے اور طاعات بھی کرے گناہوں سے بھی بچے. حرمہ اللہ علی النار، کتنے جواب ہو گئے؟ تین. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت تھا جب احکام نازل ہوئے تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چار ہو گئے. پانچواں جواب یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اگرچہ اس کی باقی نہیں کیا نہ ہو اور گناہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا، یہ تب کہ اخیر ساری زندگی کفر میں گزارے اور اخیر لمحات میں اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو یہ ہر آدمی کے بارے میں یا نظر کی حالت میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پانچ جوابات قاری نے دیے. قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس، میں لوگوں کو خبر نہ دوں؟ فیستبشروا، خوش ہو جائیں گے. قال حضور نے فرمایا نہ بتاؤ، اذن یتکلوا، پھر لوگ اعتماد کر کے گناہ نہیں چھوڑیں گے. اب اعتراض ہے کہ جب حضرت معاذ کو اس حدیث بتانے سے حضور نے منع فرمایا تو آپ منع کیوں نہیں ہوئے اور یہ حدیث امت کو پہنچا دی؟ اگر آپ نہ بتاتے تو ہم تک نہ پہنچتی. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت معاذ نے ساری زندگی یہ بات کسی کو نہ بتائی. کب بتائی؟ موت کے وقت، تاکہ میری موت کے ساتھ یہ حدیث کی موت نہ واقع ہو جائے اور لوگوں میں یہ حدیث کیا مطلب زندہ رہے. اس لیے فرماتے ہیں فاخبر بیا معاذ، حضرت معاذ نے یہ حدیث بتائی عند موتی، موت کے وقت. اور کیوں بتائی؟ تعصمان، گناہ سے بچنے کے لیے. گناہ سے وعن نہ خفیو کہتا سو گیا معلوم نہیں. جو خیر ما خیر شما، خدا عید نروس زر رہے.